سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں کھل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں مل گئی عظمتیں رفعتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا بڑا سوچ سمجھ کے کہنا وہاں تیری ذات بنا میں کچھ بھی نہیں بڑا سوچ سمجھ کے کہنا ہوں تیری ذات بنا میں کچھ بھی نہیں بڑا سوچ سمجھ کے کہنا ہوں تیری ذات بنا میں کچھ بھی نہیں مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں بس پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا مجھے کون جانتا تھا گل لا کے کوجے کملیاں نو سرکار نے کرم کما ایسا خیر سکی نے پا چھڈیا بس پہلے مجھے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جے کرم بن کے سونا آیا نہ ہوتا جے کرم بن کے سونا آیا نہ ہوتا ساڈے غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوتا ساڈے غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوتا او ساڈی تے ناصر ثواب ہی نہ لبدی او جے آلے نبی دا وسیلہ نہ ہوتا کیسے ادا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوست کو اور مانگوں خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اپنے محبوب کا اپنے محبوب کا کر دیا امتی کر دیا بھلا اپنے محبوب کا مجھے امتی کر دیا لوگوں یہ شان کوئی چھوٹی شان نہیں ہے اس امتی بننے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے رسول بھی دعائیں کرتے رہے آج ہمیں یہ نعمت بن مانگے مل گئی اور امت کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ وَقَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ محبوب ہم نے آپ کی امت کو وہ شان عطا کی ہے کہ آپ کی امت کو تمام امتوں کا سردار بھی بنایا ہے ان کے اوپر نقیب بھی بنایا ہے اور ان کے اوپر شہید بھی بنایا ہے اور پھر تاجدار کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ جب حشر کا میدان سج جائے گا نا اس دن فرمایا تمام امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور ان کی صفے بنانے کا حکم دیا جائے گا ساری امتیں جتنے انبیاء آتے رہے ساری امتیں مل کر صفے بنائیں گی تو روایت کے اندر ہے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کل صفوں کی تعداد 120 ہوگی مگر میری امت کو یہ شان عطا کی ہوئی کہ ان 120 صفوں میں سے 80 صفے مصطفیٰ کو عطا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میں سنے دا امتی ہاں دوزخی نہیں میں جنتی ہاں میں سنے دا امتی ہاں اور نال یزیداں میں نہیں رہنا اہل حق دا سنگتی ہاں میں سنے دا امتی ہاں اور اصل تے حاکم حاکم سونا میں تے حاکم وقتی ہاں میں سنے دا امتی ہاں کر دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوست کو اور مانگوں میں مولا سے کیا دوست کو اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے بھلا کہ خدا نے مجھے کیا یہ کم خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اپنے محبوب محبوب کا امتی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ نظار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے تیر اے بہار پھرتے ہیں, جو آپ کی گلی سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سلام.